राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुक्ताश्री महाराज श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 26 जुलाई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु महर्षि विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबराद अरुण बिंब पदाधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमाने हरिओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज तुलसीदास जी महाराज की जयंती है, कोई आपके कोई बात याद दिलाई आपके फिर आपके जो मन में आई है। हमारे मन में मेरे को तो याद ही नहीं था, याद ही आप नहीं है। तुलसीदास जी महाराज लोग समझे कवि थे, सूर सूर तुलसी शशि कवि कल के कवि जन और सम कवि और सूर सूर तुलसी शशि उड़गन से कवि और कल के कवि खद्योत सब समगत ठोर है ठोर। तो तुलसी महाराज कवि नहीं है, संत संत उनकी वाणी कविता नहीं है। रामचंद्र का बना रहे कवि केशव, कवि केशव केशव दास जी को पूछा कविता किसी कविता मेरी ठीक है, कविता मेरी बढ़िया है। क्या तुलसीदास जी के वे वेदों की रचा है, वो कवि नहीं है। वेदों की बात वेदा ने रचा है, वह कविता थोड़ी है, उनका कविता नहीं कहता कविता। जो एक कवि कैसी उदासी मनाती है, तुलसीदास जी महाराज एक कविता चौपाई को बोल रहे तो चुप हो जाए। तो जैसे स्मृतियां है ऋषियों की मनुस्मृति आदि जो है गोस्वामी वाणी स्मृतियों की तरह उनकी वाणी है, जो कोई मनुष्य की वाणी नहीं है, वह वाणी स्मृति है। सब प्रेमी है उसके, आदर है हृदय में आदर है हृदय वो सोचे बाड़ी को हृदय कह देना वो अब सामान्य चुप ही है, चुप हो जाए मादे पड़ती है। श्रुते रिवार्थ स्मृति गच्छत श्रुते रिवार्थ श्रुति के अर्थ वो स्मृति है। वेदों की स्मृतियां है जो महाराज की स्मृति है, कल्याण करने वाली है स्मृति गच्छत। बाणी बाणी नहीं है, मामाणी नहीं है, रामबाणी इतने विचित्र है। मेरे को पूछे तो मैं कहता हूँ गीता जी और रामायण जी दो ही ग्रंथ है, संस्कृत में दो ही भाषा है, संस्कृत हिंदी दो ही भाषा है। तो दो ही भाषा में संस्कृत में तो गीता जी और हिंदी में रामायण जी। अरे प्रचार भी दो तरह से ही होता है, एक तो वाणी से कह करके एक कर करके यद्यदा चलती से देवेदना सैयद प्रमाण होते लोगों का दो बात है, एक तो मनुष्यों का आचरण और वाणी। तो वाणी से तो भगवान कृष्ण ने कहा, राम जी ने करके बताया, कृष्ण भगवान ने वाणी कही, राम जी ने करके बताया। करके बताया वो है वरना दृश्य का भी दृश्य दृश्य नाटक होता है, दृष्टि का भी नाटक देखने को होता है। तो दृश्य ही है और वाणी है, वाणी गीता जी की विचित्र वाणी, अलौकिक वाणी विचित्र वाणी है। बड़े बड़े कवि है जो करके थक गए, वे भी उसको मानते हैं। ऐसी वाणी है मेरा, तो वाणी है भगवान की। तो दो ही बात है, दो ही अवतार है। अवतार कलयुग में दो ही माने जाते हैं, भागवत के बीच में लिखा है, वंदे महापुरुषे शरणारविंदम, दो श्लोक है, एक भगवान राम जी का, एक कृष्ण भगवान का। कलयुग में दो ही अवतार माने जाते हैं, तो अवतार ही दो ही है, ग्रंथ भी दो ही है, एक ही वाणी है, एक का चरित्र है, भगवान का चरित्र है, एक कृष्ण भगवान की वाणी है, भाषा ही दो संस्कृत हिंदी। और इन्हें समझाना तरीका दो ही है, तो एक तो करके दिखाता है, एक कैसे बताना, कैसे बताना गीता जी में है, करके बताना रामचंद्र जी का है, राम जी के आसन किया करके बताया सब तरह से, माँ बाप के साथ बर्ताव कैसा करना, पत्नी के साथ बर्ताव कैसा करना, ससुराल के साथ बर्ताव कैसा करना, कुटुंबियों के साथ बर्ताव कैसा करना, राम जी ने सब कर्त करके बताया, करके पत्नी के साथ बर्ताव कैसा करना करके बताया सब। तो करके बताना ठीक तरह से राम जी का काम है, कैसे बताना कृष्ण भगवान का काम है। इस वास्ते कृष्ण भगवान की वाणी और राम जी की वाणी, तुलसीदास जी महाराज की वाणी, क्या दो ही कवि हुए तुलसीदास जी महाराज कवि। और सूर सूर तुलसी शशि, सूरदास जी के अध्यक्ष तुलसी शशि, दो ही कवि हुए। जैसा तुलसीदास जी महाराज एक स्मृति कारक है, स्मृति करने वाले, जैसे ऋषि मुनि हुए ऐसे है गोस्वामी जी। मानस मनुष्य नहीं, मनुष्य तरह नहीं है, ऋषियाम है, ऋषियाम ग्रंथान की वाणी का बड़ा आदर है। गोस्वामी जी महाराज की वाणी पढ़ो, सब काम हो जाएगा। तुलसी रामायण और गीता जी दो ग्रंथ आप लोगों को पढ़ने के लिए, सबके लिए गीता जी पढ़ो। गीता जी पर सेठ जी में लिखा है और मैंने भी लिखा है और बहुत संतान लिखा है। गीता जी पर ठीका जितनी हुई है जितनी, कोई नहीं है। अनुवाद बाइबल का बहुत हुआ पर ठीका नहीं है, अनुवाद कर दिया अनुवाद। गीता पर विशेष विशेष विचार है, तरह तरह के विचार है, तरह तरह के, हर एक विषय की आसान। इतने टीका हुई जितने टीका कोई ग्रंथ पर नहीं है, भागवत महापुराण भगत किसी पर भी, जितनी गीता पर टीका है। तो गीता में रहस्य बहुत बड़ा हुआ है और इतने टीकाओं करते हुए और भी है। अरे मैंने ही लिखे एक टीका लिखी, उसके ऊपर एक परिशिष्ट लिखा, ये बाद में और मन में आती है, और आती है मन में गीता पर। ये लेख लिखना है, जो कैसा होगा क्या नहीं पता नहीं है, विचार कर रहे हैं, ऐसा विचार है। धमन धमन बैठा नहीं, धमन से कहा है मैंने कि भाई लिखना है तो हो, एक ऐसा लेख लिखे जिसे पढ़ने के बाद में उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। गीता पर एक लेख मेरे मन में आई बात है, आपको सुनाई है वही बात है, और नई बात मेरे पास है नहीं, आपको सुनाई है। सर्व योनिष कौन थे या मूर्त है संभवंत, या जितनी मूर्तियां पैदा होती है, हम बीज पता पिता सबके पिता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र ईश्वर का अंश है परमात्मा का, चेतन अमर से सुख राशि, गीता ममई वांश हो जीव लोक है जीव भूत सुधात्मा, मई वर्ष जीव भगवत जीव भूत हम सब भगवान के सब जीव मात्र अनंत जीव है, ब्रह्मांड आनंद है, अनंत अनंत जीव है, सबके पिता परमेश्वर है। तो आप सबको मानना चाहिए हम परमेश्वर के हैं। एक विचित्र बात है आपको बता दें, आप ध्यान देकर सुनो, आप प्रश्न पूछते हो कि छुआ तिर देखे क्या बात है। अरे बातों को समझो तो सही, शास्त्र की मर्यादा पूरी पूरी पालन करते हैं। आज जो सरकार कह रही है वो शास्त्र की मर्यादा नहीं है। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अपने अपने धर्म का पूरा पालन करो अच्छी तरह से। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता सर्व सिद्धि लभते नरा, अपना अपना कर्तव्य पालन करना हुआ सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो सब अपने धर्म के अनुसार पालन करो, रामायण के अनुसार अपना जीवन बनाओ, रामायण और गीता का पाठ करो। गीता के कंठ करने कई मिल जाएंगे, रामायण को कंठ करने कंठ वाले थोड़े है। भाइयों में दो भाई हमारे हैं, बेटा कहीं से मुझे थे बेटा ये तू जाए इधर बैठे तू गीता ना। दो भाई है, एक भाई है, एक भाई ने कंठ किया है, वर्मा बीमार हो गए, सभी जो कुछ कमी रहे कमी रहेगी मैं पूरी करती हूँ। तो गीता रामायण ग्रंथ करने वाले थोड़े हैं, गीता को बताने वाले बहुत है, छोटा ग्रंथ है, ऐसी गीता है और ऐसी रामायण है। सुगम सरल है, हर समय सरल से सरल और गहरी से गहरी। रामायण गुरु टीका कई हुई है, मानस पीयूष में कई मत लिखे, अब ये एक सतों की टीका है नंदी स्वामी की। वो कितने तीन भाग कितने चार भाग सबसे में है, बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया है। नंदी स्वामी हुए संत हुए महात्मा, उन्होंने रामायण पर लिखा है, गीता में सब रही है, चार भाग सब रहे है गीता प्रेस में, चार भाग सब रहे है, आप मंगा सकते हैं गीता सात सब गया दो खंड बाकी है, सात सब है, छह खंड है, चार छप गए दो बाकी है छपना। हाँ छह खंड है उसे, दो छपना बाकी है। गीता का अर्थ छपना हो तो बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत रामायण का गीता रामायण के वह छह खंड में से कभी दो खंड बाकी है, चार खंड छप गए हैं, आप मंगाओ तो पढ़ो तो बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ मिलता ही होगा। चार खंड दो खंड छपना बाकी है, पूरी हो जाएगी, पूरी छप जाएगी। ऐसे रामायण की माना है, रामायण पर बहुत संतों ने कहा है, गीता पर तो बहुत ज्यादा कहा, गीता पर तो मुसलमान ने, हिंदुओं ने, ईसाइयों ने, लोगों दूसरों ने भी कहा है, दूसरे लोग भी गीता पर। बद्रीदास जी थे गीता प्रेस ट्रस्टी, और गन्ने में शेठ जी के काका लगते थे, परंतु वे मित्र मानते थे आपस में। बद्रू ज्यादा वो जैदा कहते रहे, वो कहते आपस में घनिष्ठ मित्रता है। वे एक दिन गाड़ी में बैठे थे तो एक मुसलमान गीता पढ़ रहा था, तो गीता प्रिय से ट्रस्टी थे, और मन में मुसलमान तुम गीता कैसे पढ़ते हो, कि हमारे तो घर में सब गीता पढ़ते हैं, कि कैसे पढ़ते हैं, कि हमारे पिताजी अंग्रेजी के अच्छे विद्वान थे, वो वे जर्मनी में, वहाँ एक लाइब्रेरी है जिसमें ट्राम चलते है, इतनी बड़ी है ट्राम चलती से गाड़ी ऐसी गई हुई है। उसके बीच में एक मकान है गुमज बनाया और उनमें टेबल है, टेबल के मेज में कपड़ा, कमरे पर पुस्तक, पुस्तक पर फिर कपड़ा। तो मुसलमान ने पूछा ये क्या पुस्तक है, तो लोगों ने आश्चर्य किया तुम हिंदुस्तान के होकर पूछते हो, अब हिंदुस्तान है मुसलमान क्या करे, मुझे पता नहीं। उन्हें बड़ी शर्म आई, क्या ग्रंथ है, गीता ग्रंथ है, ग्रंथ आप हिंदुस्तान के पूछते हो क्या ग्रंथ है। था मुसलमान था, अंग्रेज का बड़ा विद्वान था, तो देखी देख रहे जो सब गीता कर अपने घर वाले सरला सरल गीता पढ़ते, गीता पढ़ना शुरू किया। एक अंग्रेज था, दूसरी बात वो आया हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से कोई बढ़िया चीज भेजा हमारे लिए, तुम तो हिंदुस्तान से आते हो तो हिंदुस्तान की बढ़िया चीज, तो उसने एक गीता भेजी। वो पढ़ करके हिसार राजी हुआ कि इसे एक एक एक और दो ऐसी जोड़ी का बताओ, तो लिख दिया कि एक फर्दी है जोड़ी नहीं है, एक फर्दी है एक है, ये जोड़ी का ग्रंथ नहीं है, ग्रंथ नहीं, ग्रंथ नहीं है, ऐसे विलक्षण गीता ऐसे विलक्षण रामायण, रामायण मेरे याद नहीं है परंतु प्रकरण मेरे को याद है, भगत पर कहता ही हूँ, आप लोगों से भी कह देता हूँ बताऊंगा। तो रामायण बहुत विचित्र ग्रंथ है। तो गोसाई जी महाराज एक स्मृतिकार ऋषियों की तरह थे, ऋषि महात्मा गोसाई जी महाराज, उनकी वाणी बहुत विचित्र है, उनके जितने ग्रंथ है सबके सब ग्रंथ बहुत विलक्षण ग्रंथ है। ज्योतिष की बातें में लिखी है और बातें में लिखी है, प्रश्नोत्तरी है, रामसला का प्रश्न है और प्रश्नोत्तरी में और प्रश्नोत्तरी है एक बड़ी और बहुत ही प्रसिद्ध नहीं है परंतु छपी है। तो गोस्वामी जी महाराज बड़े महात्मा हुए, बड़े संत हुए। रामायण की ये विचित्रता है क्या, साधारण झोपड़ी से लेकर बड़े महलों तक रामायण मिलेगी, झोपड़ी और मामोली जी इतनी गीता नहीं मिलेगी जितनी रामायण मिलेगी। और बड़े बड़े विद्वान विद्या के जोर से गीता का अर्थ नहीं कर सकते, श्रद्धा सब सामान्य सामान्य कर ले मिले पड़े हुए। एक सज्जन मिले थे हमें, वो संस्कृत जानते नहीं थे, गीता पर बड़े प्रेम, जोश ये सर्व कर्माणि, जोश ये जोश जोश पंडित जोशी प्रीति सेवन धातु है उसका जोश ये थे, जोश पंडित ही है अपना अर्थ किया हिंदी में संस्कृत जानते नहीं, जोश ये सर्व कर्माणि विद्वान उत्तर समाचार जोश रखना बेटा गीता के पंडित ऐसा अर्थ किया। अब कैसे याद कर दो बात ठीक ही बात है, गीता जोश से शुरू करवा अब जोशी प्रीति से बनी हो संस्कृत बड़ा जुराना है बस पढ़े थे संस्कृत, पर गीता के बड़े प्रेमी थे, गीता गीता में भगवान कह जोश खूब गीता में सब भरे हुए गीता गीता गीता गीता गीता ताजी ताजी गीता गीता गीता तो चार बार गए ताजी हुई ताजी, तो गीता ताजी है मौज हो जाए पढ़ने वाला वो कल्याण हो जाए। गीता अर्थ है कोई भी ग्रंथ होता है उसका माध्यम थोड़ा होता है, गीता जी का माध्यम 18 अध्यायों में और 700 श्लोक है मूल के और कोई 1200-1300 हुआ यहाँ नहीं पूरी गीता गीता गीता की गीता की महिमा 18 अध्याय और श्लोक है कोई 1.5 दूरा 1200 1300 18 अध्याय 18 गीता का अध्याय 18 महात्म का अध्याय दूसरी महाभारत में गीता की महिमा स्कंद में गीता जी की महिमा कई पुराणों में महिमा आई है योग वशिष्ठ में गीता आई है योग वशिष्ठ में गीता का वर्णन है शुभ आये गीता कही है कई ग्रंथों में गीता की महिमा आई है पुस्तकों में देखे तो अगर गीता की महिमा देखे जाए तो गीता से दूनी से ज्यादा है दूनी से ज्यादा महिमा है महिमा ग्रंथ है इतना कोई ग्रंथ की महिमा का नहीं है भागवती महिमा है ना बड़े भागवत ग्रंथ है महिमा दो महात्म देखा है मैंने वह बहुत है वह बहुत बहुत सुंदर है गीता भागवत में बहुत सुंदर बातें कही है पर गीता छोटे ग्रंथ में हद भर दी भगवान ने ऐसे रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने रामायण तो ऋग्वेद रामायण है ऐसे ही अध्यात्म रामायण है ऐसे ही वाल्मीकि रामायण है वाल्मीकि में रामायण से कर्मकांड मुख्य है और अध्यात्म रामायण में ज्ञान कांड मुख्य है और शिव भक्ति कांड मुख्य है तीन कांड है कर्म कांड उपासना कांड भक्ति कांड ज्ञान कांड तो ज्ञान कांड की है अध्यात्म रामायण और भक्ति महाराज मुख्य है जहां जहां कहते भक्ति के वर्णन है तो भक्ति कांड में मुख्य बात है परंतु ज्ञान की कमी नहीं है कर्मयोग की कमी नहीं है गीता में सब बातें भरी हुई है गोस्वामी महाराज ने हद कर दी है संपूर्ण जगह पर कृपा करने पर हम पाठ करते हैं व्याख्यान देते हैं पर गीता जी का पाठ करते हैं तो कोलकाता में लाखों लोग रामायण के पाठ में रामायण का पाठ करते हैं पाठ करने में माता और बहन और भाई बहुत आते हैं एकदम हम मन मिजाज करते हैं हम व्याख्या देते हैं व्याख्या में तो लोग नहीं आते जयपुर में देखा व्याख्या में तो लोग नहीं आते रामायण के पाठ में आते हैं तो रामायण में तो आकर्षण है आकर्षण बहुत विशेष बहुत विचित्र ग्रंथ है अलौकिक ग्रंथ है विचित्र ग्रंथ है इधर लोगों पर असर है रामायण का झोंपड़ी में मामूली जगह भी रामायण मिलेगी रामायण जगह जगह मिलेगी गीता प्रेस ने रामायण बहुत छापे तरह तरह की छापे गीता छापे और फिर भी लोगों में मांग है ही मांग के अनुसार दे नहीं सकते गीता और रामायण मांग के अनुसार गीता प्रेस ने नहीं दे सकते हनुमान चालीसा की मांग आई उन मांग के पूर्व दे नहीं सके गीता पर मांग आई दे नहीं सके गीता पर दे नहीं सका हिसाब नहीं आने हर एक वर्ष में अरे अंदर दल तो चाहिए रोजीना खाने के लिए पूछो तो उम्र पर पढ़ो वही बात है बड़ी जिनमें गीता जी की रामायण की बहुत मांग रामायण के कई तरह के संस्कृत सबके और मांग बाकी है नौकरियों साथ है एक घर में 4000 5000 7000 व्यक्तिगत व्यक्तिगत रामायण गीता भी लिख सकते गीता प्रेस है ये विचार भी है रामायण प्रेस अलग होता है अलग विचार विचार रह गया वो गीता प्रेस है ऐसे गोस्वामी जी महाराज का आदर भी बहुत विलक्षण है इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज की रामायण है उसका पाठ करो आप लोग और नई टीका दी है मानस पीयूष है उसमें कई तरह की बातें हैं कई है परंतु मत लिखे कई की मत यार नंदी स्वामी की लिखी हुई है एक एक शांत एक बहुत विचित्र है अनेक मत होने पर भी इतना नहीं जिसना इसमें हमारा नहीं सभी है चार खंड सब सुख है, दो खंड बाकी है, सब रहे वो पूरी हो जाएगी। आप लोग पढ़ो तो रामायण पढ़ो, वह टीका बोलो, टीका बहुत विचित्र रहते हैं, कई बातें विचित्र रहते हैं, उत्तम उत्तम बातें। तो गोस्वामी जी महाराज की वाणी है बहुत सुंदर है, और ग्रंथ है, कई गोस्वामी जी के ग्रंथ है, भरवे रामायण में और भी विनय पत्रिका बहुत विचित्र ग्रंथ है। विनय पत्रिका में भगवान साक्षात स्वयं भगवान राम जी ने दर्शित किए हैं, विनय पत्रिका अंत में विनय पत्रिका होना ही, और विनय पत्रिका में ऐसी बात है, विचित्र बात है। तो गोस्वामी जी महाराज की वाणी का सच्चा प्रसार, अपना जीवन बनाओ रामायण की तरह ही, जैसे रामचंद्र जी महाराज, रामचंद्र जी अध्यात्म रामायण में राम जी है, तुलसीदास रामायण में राम जी है, और अध्यात्म वाल्मीकि रामायण में राम जी है। वाल्मीकि है कर्म कांड के मुख्य, ये उपासना ज्ञान कांड के मुख्य, और ये भक्ति कांड के मुख्य। तुलसीदास महाराज की वाणी अध्यात्म रामायण से बहुत मिलती है, बहुत विचित्र ग्रंथ है, असोलो ग्रंथ है। केवल मैं बात सुनने से पता नहीं लगता, रामायण पढ़ो पाठ करो, यहाँ आनंद आएगा, विचित्र निकलेगी। ऐसे भगवद गीता है, रामायण ये दो ग्रंथ है, बने सार रूप सबके लिए बड़ी काम की चीज है। अब कीर्तन होना चाहिए, अरे बजना ठीक है वहाँ। अच्छा हाथ में दर्द ज्यादा है, तो भगवान के नाम का कीर्तन घर में सब भाई बहन कलयुग केशव कीर्तन हाथ, कलयुग में भगवान का कीर्तन है। ये देखो आप लोग ख्याल नहीं करते, हम लोगों को बहुत विचित्र बातें मिली है। आप तत्व हो सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हो, भगवान के प्रेमी हो सकते हो, और बातें बड़ी सुगम बताई है। एक पन्ना छपा है, उस पन्ना में भी छपाई है कि उद्धार का तत्काल परमात्मा की प्राप्ति में भविष्य नहीं है, किसी क्रिया की जरूरत नहीं है, किसी पदार्थ की जरूरत नहीं है, और भविष्य की जरूरत नहीं है। वर्तमान में आज आज अभी कल्याण हो जाए सबका, जो चाहे उसे सबके लिए, ऐसी बात गीता में है। अभी अभी कल्याण हो जाए। आप लोग कैसे कैसे प्रश्न करते हो, गहरे उतरो आप तो। शास्त्र की मर्यादा, भरण की मर्यादा, आश्रम की मर्यादा, सब मर्यादा रखते हुए, सब मर्यादा से मर्यादा रखते हुए सबसे ऊंचे उठ जाएंगे, ऐसे गीता में उद्धार की बातें विलक्षण मिली है। हम लोगों को मिली गीता, मिली संतों की कृपा से। शास्त्रों का पढ़ अध्ययन किया मैंने, किया पुस्तकों का, पुस्तकों का अध्ययन में जो बातें नहीं मिली वे बातें संत महात्माओं की वाणी में मिली है। बड़ी अलौकिक विचित्र, सबका उद्धार करने में ऐसे उपाय बड़े सुंदर मिले हैं गीता में रामायण में। वे उपाय क्यों वो आप लोग सामने सही कहा जाता है, आप हम उन्हें देखते ही नहीं, मैं कहता हूँ उन्हें ख्याल ही नहीं करते, छुआ छूट छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। अरे क्या करते हो आप, गीता की बात तो देखो, हमारी बात तो सुनो, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बात है। मैं एक ही बहुत हूँ, एक गेहूं खेती होती है और अंत में एक ही रहता है, बीच होता है वासुदेव सर्वम, और फिर सर्वों के बाद में वासुदेव, आरंभ में एक भगवान और भगवान वासुदेव सर्वम और फिर भगवान, ऐसी बात प्रत्यक्ष अनुभव अभी सबको हो जाए, पर केवल चाहना चाहिए उस तत्व को समझो, तत्व को समझो, कृपा करो। हम उनके लिए कह रहे हैं कर कीर्तन करके बात बताते हैं जो असली बात है। गोस्वामी जी महाराज की वाणी और भगवान की वाणी दो ही तो हुए। स्वार्थ मंत सकल जग माही सुमन उपरूमार नाही सुर नर मुनि सब की रीति स्वार्थ ला करे सब प्रीति हेतु रहित जग जुग उपकारी बिना स्वार्थ ये दो ही है एक तुम तुम्हार भगवान एक भगवान है भगवान भगत भगता में तुलसीदास जी महाराज जी और भगवान गीता रामायण हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक तो सेवक की वाणी है रामायण और भगवान की वाणी है भगवद गीता ये दो ही है बिना स्वार्थ करने वाले ये दो ही वाणी है निहाल कर दिया निहाल दुनिया को वसनी महाराज ने इतना उपकार कोई नहीं कर सकता। हर एक बात में पाठ होता है गीता का रामायण का पाठ होता है लोग बड़े प्रेम से लग जाते हैं प्रेम से कलकत्ता आदि में जरूर पाठ कर।